าธิภาวนาเรานั่งรวมหมู่กันเพื่อเป็นกำลังใจของกันและกันทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราไม่เคยนั่งภาวนาแล้วมาหัดนั่งกันไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนก็เคยนั่งภาวนามาแต่บางคนก็อาจจะมีจิตใจอ่อนแอสู้อำนาจกิเลสไม่ได้นั่งภาวนาโดยลำพังตนเองสู้อำนาจกิเลสไม่ไหวคันเมื่อมานั่งรวมกันอย่างนี้เขาก็ได้รับคำตักเตือนบ้างทีนี้อาจจะมีใจเข้มแข็งขึ้นเอาชนะกิเลสเช่นความง่วงเหงาหานอนกามวิตกพยาบาทวิตกวิงสาวิตกอะไรมื้อนี้ก็มันก็ได้จะได้บรรเทาเบาบางลงทุกคนต้องให้รู้จักว่ากิเลสนี่นะมันเป็นศัตรูกับชีวิตเป็นหน้าที่ของเราจะต้องกำจัดมันถ้าไม่มีกิเลสนี่เราก็ไม่ได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ให้คิดอย่างนั้นผู้มัวเมาในกามคุณมาแต่ชาติคนหนหลังนุ่นเมามากเข้าไปไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตเลยโดยเข้าใจว่าความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นว่าเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้แก่ตนก็เลยยินดีอยู่แต่ในอารมณ์เหล่านั้นไม่นึกถึงภัยที่จะมาถึงตนเพราะความยินดีพอใจในกามคุณกามสุขสมบัติเหล่านั้นผู้บริโภคกามทั้งหลายนะคนรู้ดีอ่ะมันยุ่งยากเพียงไหนมันวุ่นวายอย่างไรนี่มันย่อมรู้กันดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ตนอย่างนี้จึงหันหน้าเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจนี้ให้มันห่างไกลจากกามคุณเหล่านั้นเป็นความคิดที่ดีผู้มีศรัทธาแรงกล้าเขาได้ออกบวชสละบ้านเรือนออกมาบวชแต่คันบวชแล้วบางคนก็สู้อำนาจกิเลสไม่ไหวก็สึกออกไปก็ไปหาทุกข์นั่นแหละอีกไปทำมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวคนเดียวทีแรกต่อไปก็เกิดมีสองคนสามคนขึ้นมายิ่งแบกภาระอันหนักเข้าไปอันนี้นี่มันเอาเห็นกันอยู่ดาดดื่นเลยในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นพระธรรมหรือว่าคุณธรรมจึงแบ่งคนออกเป็นสองจำพวกจำพวกหนึ่งเห็นโทษแห่งกามคุณอย่างแรงกล้าและจึงได้ถอนตัวออกมาบวชจำพวกหนึ่งศรัทธาปัญญาในการที่จะเอาชนะความยินดีพอใจในกามคุณไม่เพียงพอเอาชนะไม่ได้ก็ครองเรือน นี่มันก็มีอยู่สองประเภทนี่แหละคนในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้มีศรัทธาออกมาบวชแล้วก็ควรที่จะตั้งใจฝึกตนให้เต็มที่เอาชนะมารคือกิเลสต่างๆอันมันจะโดนบันดาลให้ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้นั่นให้เอาชนะกิเลสเหล่านั้นให้มันได้ก่อนเมื่อเอาชนะกิเลสเหล่านั้นได้ก็สามารถประพฤติพรหมจรรย์ติดต่อกันไปได้นี่เราจะได้รับผลจากการประพฤติพรหมจรรย์นี่อย่างเห็นได้ด้วยตนเองแหละผู้ใดประพฤติพรหมจรรย์โดยความไม่ประมาทฝึกจิตใจของตนให้สงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้ก็มองเห็นผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยตนเองได้ว่าตนจิตใจของตนมีอิสระเสรีไม่ถูกกิเลสตัณหามันครอบงำเอาอย่างไรนี่มันก็เป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นนักบวชแต่ละรูปจะต้องพิจารณาให้เห็นผลด้วยตนเองถ้าไม่เห็นผลอย่างว่านี่การประพฤติพรหมจรรย์มันก็ไม่ราบรื่นไปได้มันก็ไปเสื่อมลงกลางคันเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ขอให้พิจารณาดูการประพฤติของตนเท่าที่ตนฝึกตนทรมานตนมาโดยลำดับเนี่ยจนถึงปัจจุบันมันได้ผลเพียงใดจิตใจตนเป็นอย่างไรมันสูงขึ้นกว่าเก่าหรือว่ามันเท่าเดิมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองผู้ครองเรือนก็เหมือนกันให้นึกว่าเราเกิดเป็นคนมานี่นะบุญกุศลตกแต่งให้มาเกิดเพื่อสร้างบุญสืบต่อเพราะบุญเก่านั้นมันหมดได้มันตกแต่งให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้มาแล้วบุญกุศลก็ตามรักษามาบุญกุศลก็ตามรักษาไม่ให้ล้มไม่ให้ตายก่อนไม่ให้ถึงความวิบัติต่างๆนี่อำนาจบุญรักษาชีวิตไว้นี่นะคิดดูให้ดีแต่ทีนี้เมื่อมันให้ผลไปหมดเขตของมาแล้วบุญนั้นมันก็หมดลงถ้าบุญเก่าหมดลงชีวิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงนี่ต้องคิดให้มันเห็นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตในภพในชาติต่อไปนั่นก็จะตกต่ำได้รับทุกข์ทนทรมานในภพในชาติที่เกิดนั้นเพราะไม่มีบุญอุดหนุนไม่มีบุญส่งเสริมชีวิตนี้มันก็ตกต่ำเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเหมือนอย่างคนที่เกิดมาในโลกปัจจุบันนี่แหละคนบุญน้อยเกิดมาก็ได้รับทุกข์ทนทรมานสติปัญญาอะไรก็ไม่มีก็ต้องได้ไปเป็นกรรมกรรับจ้างเขาได้เงินค่าครองชีพเป็นวันวันไปเท่านั้นเองพอประทังชีวิตไปก็เมื่อผู้มีปัญญาทั้งหลายมันควรคิดได้อ่ะคนเรามีความเป็นอยู่แตกต่างกันนี่ก็เพราะอำนาจแห่งการกระทำนี่แหละผู้ใดทำความดีไว้มากผู้นั้นอำนาจแห่งกุศลคุณงามความดี ก็อำนวยผลให้มีความสุขมากมีความเจริญมากผู้ใดทำบุญกุศลทำความดีไว้น้อยบุญกุศลความดีนั้นก็ส่งผลให้มีความสุขแต่น้อยมันเรื่องบุญและบาปเนี่ยมันให้ผลสืบต่อกันไปเหมือนคลื่นในมหาสมุทรทะเลคลื่นในมหาสมุทรทะเลเมื่อลูกหนึ่งตั้งขึ้นแล้วไปเอาลูกหนึ่งก็ตั้งขึ้นมากระทบกันเข้าก็สลายลงแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่หนุนกันขึ้นมาเรื่อยลูกเก่าดับไปลูกใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนชีวิตของคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละอาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนมันนำดวงจิตวิญญาณให้มาเกิดในโลกนี้เกิดมาแล้วบุญกรรมนั่นแหละก็มาอำนวยผลให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเมื่อบุญนี้หมดลงไปแล้วบุญเก่าหมดลงไปถ้าบุคคลได้ทำบุญใหม่สืบไว้ในชาตินี้บุญใหม่ก็จะรองรับอดวงจิตนี้ให้ไปบังเกิดที่สุขสบายเนี่ยบุญเก่ามันก็บุญที่ทำมาแต่ก่อนมันก็หนุนให้มาเกิดในชาตินี้บุญที่ทำในชาตินี้มันก็หนุนให้ไปเกิดในชาติหน้าต่อไปบางคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าบุญเก่าหมดแล้วมีแต่บุญใหม่หนุนส่งไปถ้าฉะนั้นการสร้างบุญบารมีมันทำไมมันจึงเต็มได้เพราะว่าสร้างมาแล้วก็หมดไปแล้วต้องสร้างใหม่อีกจึงมีอีกอย่างนี้เมื่อดูพิจารณาผิวเผินแล้วมันน่าสงสัยจริงๆตรงนี้นะมันไม่เป็นอย่างนั้นคือว่าเหตุนั้นน่ะมันเป็นของดั้งเดิมผลนั้นเป็นของเกิดขึ้นใหม่บัดนี้เมื่อบุคคลมาฝึกจิตใจของตนให้พอใจในบุญในกุศลพอใจในการละบาปบำเพ็ญบุญขึ้นมามากเท่าไรเหตุอันก่อให้เกิดบุญกุศลนั้นมันก็มากขึ้นมันก็ฝังอยู่ในจิตใจนั่นแหละเหมือนอย่างเราคนทำนาเนี่ยเมื่อทำนาเสร็จแล้วก็มาเลือกข้าวปลูกเอาแต่ข้าวดีๆแล้วก็เก็บไว้อย่างดีไม่ขายไม่บริโภคนี่ถึงปีใหม่มาก็เอาไปหว่านเป็นกล้าลงมาแล้วก็ถอนออกมาปักดำลงไปอย่างนี้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยอันตัวบุญกุศลแท้มันก็อยู่ที่จิตนั่นเนี่ยจิตเบิกบานผ่องใสจิตตั้งมั่นจิตไม่ตกไปในทางบาปอกุศลนั่นเรียกว่ารากเหง้าของบุญกุศลมันมีอยู่ในใจอันนั้นมันไม่ดับให้เข้าใจมันไม่หมดมันตามดวงจิตนี้ไปทุกแห่งทุกหนส่วนว่าผลที่มันอำนวยให้ได้เกิดมาเป็นรูปเป็นกายอันนี้นะนี่มันหมดเป็นขอให้เข้าใจแบ่งออกเป็นสองประเภทอย่างนี้มันจึงไม่สงสัยไอ้ฝ่ายอกุศลก็เหมือนกันเมื่อบุคคลสะสมความโลภไว้สะสมความโกรธความหลงไว้ในชาติก่อนหนหลังนนะไอ้กิเลสนั้นมันก็บันดาลให้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีการดื่มสุราเมรัยเป็นที่สุด เมื่อตายแล้วบาปกรรมอันนั้นก็นำไปสู่นรกอย่างหนักนะอย่างเบาลงมาก็เป็นเปรตหมอลงมาคนนั้นก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยลำดับพวกที่มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่กรรมไม่หนักเท่าไรนี่นะกรรมเบาอันนี้บาปกรรมคือความโลภความโกรธนั่นน่ะมันฝังอยู่ในจิตใจของสัตว์นรกแม้ว่ามันจะได้ไปตกนรกทนทุกข์ทรมานอยู่อันความโลภความโกรธมันก็มีอยู่ในใจอย่างนั้นแหละได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ไหนก็ตามพอพ้นจากนรกแล้วเกิดมาเป็นคนอีกก็มาโลภมาโกรธอยู่ของเก่านั่นแหละถ้าไม่ได้พบนักปราชญ์บัณฑิตไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นนะมันก็โลภมันก็โกรธอยู่ของเก่านั่นแหละนั่นแหละรากเหง้าของบาปอกุศลต่างๆมันมีแม้ว่าร่างกายนี้มันจะแตกดับลงแต่รากเหง้าของกิเลสเหล่านี้มันก็ฝังอยู่ในจิตใจมันติดตามไปทุกแห่งทุกหนเช่นเดียวกับรากเหง้าของบุญกุศลนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุญกุศลนี่นะบุคคลกระทำไม่เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตนแล้วย่อมติดตามไปทุกแห่งทุกหนเหมือนเงาติดตามตัวไปเททรงเปรียบเทียบบาปอกุศลที่บุคคลสะสมไว้ในใจบาปอกุศลอันนั้นก็ติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกหนเหมือนยังแอกที่ทับอยู่บนคอวัวที่กำลังลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้นนี่ลักษณะของบุญและบาปมันให้ผลแตกต่างกันอันบาปนั้นมันหนักหน่วงทำชีวิตนี่ให้หนักหน่วงให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างงัวเทียมเกวียนอย่างนี้แหละมันก็ทนทุกข์ทรมานไปแต่ว่ามันกลัวมนุษย์มันจำเจจำใจต้องอดต้องทนลากล้อลากเกวียนไปอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ลักษณะของบุญกุศลน่ะเมื่อผู้ใดได้สั่งสมไม่เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ทำให้เบาไม่หนักไม่น่วงที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้มีบุญมากตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้ามีรูปกายอันละเอียดเบานึกอยากจะไปที่ไหนมันลอยไปเลยไม่ต้องเดินไม่ต้องนั่งรถนั่งลาเหมือนมนุษย์เราลอยไปเลยคู่เดียวก็ถึงแล้วตามจุดหมายที่ไปนั่นเช่นนี้แหละพระองค์เจ้าจึงเปรียบบุญกุศลนี่เหมือนกับเงาติดตามตัวอย่างนั้นธรรมดาเงานี่มันเบานี่ถึงจะติดตามคนไปมันก็ไม่ทำให้คนหนักหน่วงอะไรเลยนี่ฉันใดบุญกุศลก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อผู้ใดสั่งสมไม่เกิดมีขึ้นในจิตใจแล้ว หากว่าบุญกุศลยังไม่เต็มก็จะบรรลุพระนิพพานยังไม่ได้ก่อนบุญกุศลนั้นก็จะตกแต่งรูปกายอันละเอียดให้ดวงจิตได้อยู่อาศัยละเอียดยิ่งกว่าเทวดานั้นได้แก่พวกพรหมนี่พรหมนี่แต่เป็นมนุษย์ได้เจริญฌานสมาบัติจิตใจเป็นสมาธิละเอียดมากทีเดียวนั่นแหละดังนั้นเมื่อบุญกุศลนี่เกิดจากสมาธิเกิดจากฌานนี่นะมันอำนวยมันนำไปเกิดในพรหมโลกพวกพรหมน่ะจึงมีรูปกายละเอียดยิ่งกว่าเทวดาไปอีกแล้วก็ไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเลยนี่พวกพรหมนะทำไมยังไม่มีอย่างนั้นไม่มีก็เพราะว่าใจของท่านตั้งแต่เป็นมนุษย์ได้ บรรลุฌานสมาบัติจิตสงบแน่วแน่ลงไปละเอียดละออลงไปจิตเป็นกลางไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังก็เพราะฉะนั้นเมื่อหมดอายุสังขารจากเป็นมนุษย์แล้วอานิสงส์แห่งการสมาธิหรือฌานนั่นน่ะมันจะไปตกแต่งรูปร่างพรหมให้แล้วก็ไม่มีเครื่องหมายว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันเป็นไปตามอำนาจแห่งกำลังสมาธิกำลังฌานเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอิทธิภาวะปุริสภาวะอันนั้นมันยังไม่หมดจากจิตใจถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสำเร็จฌานจะเป็นมนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมโลกก็เป็นพรหมที่ไม่มีเพศหญิงเพศชายอย่างว่าเนี่ยในขณะที่เป็นพรหมอยู่แล้วนะถ้าเป็นผู้ชายได้สำเร็จฌานสมาบัติจะเป็นมนุษย์ตายลงไปแล้วก็ไปเกิดพรหมโลกฌานนั่นก็อานิสงส์ฌานก็ตกแต่งให้เป็นรูปพรหมแล้วก็ไม่มีเพศหญิงเพศชายแต่ว่าปุริสภาวะภาวะความเป็นผู้ชายนั้นยังมีอยู่เมื่อหมดบุญหมดกุศลอยู่ในพรหมโลกแล้วลงมาเกิดในโลกนี้ก็มาเป็นผู้ชายอยู่ตามเดิมผู้หญิงก็มาเป็นผู้หญิงอยู่ตามเดิมนี่เป็นอย่างนี้แต่ว่าอายุยืนนะพรหมโลกเนี่ยพวกพรหมเนี่ยอายุยืนทั้งหลายกับหลายกันนะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอานิสงส์แห่งสมาธิอานิสงส์แห่งฌานนั่นแหละมันทำให้อายุยืนยาวนานทีนี้พวกเทวดาเนี่ยจะเป็นมนุษย์นี่บางพวกก็ได้ให้ทานกับรักษาศีลเท่านั้นส่วนภาวนาไม่ค่อยมีหรือว่ามีกันนิดหน่อยจิตใจไม่ค่อยสงบละเอียดละออเพราะฉะนั้นเมื่อหมดอายุสังขารแล้วไปเกิดเป็นเทวดาจิตใจมันจึงเอียงไปทางข้างรักใคร่พอใจในกามคุณอยู่มันจึงมีเพศหญิงเพศชายอยู่ในสวรรค์เพราะว่าจิตใจยังเป็นกามวจรอยู่เป็นอย่างนั้นยังพอใจในกามคุณอยู่ส่วนที่ท่านได้เกิดเป็นพรหมนั่นเพราะท่านเห็นโทษแห่งกามคุณเพ่งจิตใจนี้จนจิตใจนี้จนบรรลุฌานนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพรหมโลกก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ยังไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหมายความว่ากิเลสยังไม่หมดแต่ว่าสำหรับผู้สร้างบุญบารมียังไม่เต็มนะถ้าหากว่าสร้างบุญกุศลประเภทบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญฌานอย่างที่ว่านั้นให้เกิดขึ้นไม่อยากไปก็ต้องได้ไปเกิดพรหมโลกนะเพราะด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมที่ผู้นั้นบำเพ็ญผู้ใดไม่สามารถที่จะทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้เพียงแต่ได้สมาธิธรรมดาเท่านี้นี่ก็เพียงแค่ไปเกิดในสวรรค์เท่านั้นเองแต่ไปเกิดสวรรค์ในชั้นสูงขึ้นไปเป็นอย่างนั้นท่านกล่าวไว้ในตำราเนี่ยเทวดาไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเช ช่นนี้นี่ความยินดีในกามคุณน้อยลงน้อยลงอย่างเทวดาในชั้นริมิตวสวดีนิมมานรดีอันนี้เพียงแต่เห็นกันยิ้มแต่กันเท่านั้นก็พอแล้วไม่ถึงกับได้สัมผัสร่างกายของกันและกัน ให้เป็นอย่างนั้นพวกเทวดาก็ดีย่อมมีคุณธรรมสูงต่ำกว่ากันเป็นขั้นๆไปดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจการบำเพ็ญบุญกุศลนี่นะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลผู้ใดมีความสามารถมากทำความเพียรเพ่งพินิจโยภายในไม่ท้อไม่ถอยก็สามารถทำสมาธิให้สงบลงไปได้ละเอียดละออแล้วก็สงบอยู่นานด้วยผู้ใดมีความเพียรน้อยทำความเพียรลงไปพอแต่ใจสงบลงไปนิดหน่อยแล้วก็หยุดเสียโดยเจริญปัญญาไปธรรมดาปัญญานี่เกิดจากสมาธิเมื่อสมาธิมันมีน้อยปัญญามันก็น้อยตามกันเป็นอย่างนั้นผู้ใดมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ได้นานปัญญามันก็กว้างขวางการพิจารณาอะไรก็ละเอียดละออได้มันเป็นอย่างนี้เรื่องสมาธิก็ดีไม่ใช่ว่าจะมีกำลังเท่าเทียมกันหมดไม่ใช่อย่างนั้นนั้นน่ะจงพากันตั้งสติเพ่งพินิจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพ่งเข้าไปหาความรู้สึกภายในนู่นความรู้สึกอันนั้นน่ะคือดวงจิตไม่ใช่อย่างอื่นใดไม่มีรูปร่างสันฐานอะไรหรอกจิตนี้นะเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองบัดนี้เมื่อปล่อยกิเลสตัณหามันครอบงำความรู้อันนี้เข้าไปแล้วมันก็บันดาลให้เกิดความคิดขึ้นต่างๆนานาเกิดคิดไปในทางเป็นบุญกุศลบ้างคิดไปในทางบาปอกุศลบ้างนี่อันคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันใจมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็พลิกไปทางบาปเดี๋ยวก็พลิกมาทางบุญเป็นไปอย่างนั้นแหละต่อเมื่อผู้ใดได้ฝึกจิตใจนี่ให้มากเข้าไปโดยลำดับเข้าไปจิตเมื่อได้อบรมจากศีลจากสมาธิจากปัญญาแล้วนั้นก็หนักแน่นบัดนี้หนักแน่นตั้งมั่นอยู่ด้วยดีไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของความชั่วร้ายของกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจมันก็ไม่สามารถที่จะรบกวนจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปได้ผู้อบรมจิตใจสงบแนบแน่นมีปัญญาสอนจิตเสมอไปนะกิเลสมันก็ละเอียดเข้าไปโดยลำดับไม่ใช่มันจะหยาบอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะเรื่องบาปอกุศลต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงอันเป็นรากเหง้าของบาปอกุศลนี่นะมันก็เบาบางไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าอำนาจแห่งศีลอำนาจแห่งสมาธิอำนาจแห่งปัญญานี่แหละมัน ขุดคุ้ยรากเหง้าของกิเลสออกมาสลัดทิ้งออกไปเรื่อยๆไปมันก็เหลือน้อยไปน้อยไปแหละรากเหง้าของกิเลสนั่นนะก็ให้สังเกตดูจิตใจของใครของเราก็พอจะรู้ได้เช่นอย่างว่าผู้ประพฤติปฏิบัติภาวนามาก็เห็นแจ้งในไตรลักษณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีก็ล้วนตั้งแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้นะความโลภมันก็เบาลงเต็มที่เลยทีเดียวแทบจะว่าไม่อยากได้อะไรของใครหรอกตนมีเท่าไรก็จะบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นแหละความโกรธมันก็เบาลงเพราะเหตุว่ามันเห็นว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีต้นไม้ใบหญ้าอะไรล้วนแต่เป็นของแตกของดับไม่ใช่เป็นของยั่งยืนอะไรไม่ทราบจะไปโกรธให้ใครอ่ะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์จะให้โกรธความรู้สึกความคิดความเห็นภายในนะมันเห็นไปอย่างนั้นเมื่อปัญญาไตรลักษณญาณบังเกิดขึ้นแล้วนะเหตุนั้นมันถึงไม่โกรธใครอ่ะถึงแม้มันจะมีโกรธมีความไม่พอใจให้คนบางคนให้สัตว์บางตัวก็เพียงเล็กน้อยไม่มากนี่ท่านเรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดมันปรากฏนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแล้วพอมีสติระลึกได้แล้วกำหนดจิตให้สงบลงไปแล้วมันก็หายไปอารมณ์เหล่านั้นน่ะไม่ได้ละมันยากมันละเอียดเข้าไปแล้วนะถ้ายากตั้งแต่กิเลสส่วนหยาบๆนี่มันได้ออกแรงกันเต็มที่เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะบางท่านบางคนก็ต้องได้อดนอนผ่อนอาหารเอาจนสูบซิดลงไปปานนั้นจึงทำกิเลสหยาบๆนี้ให้เบาบางลงไปได้แต่บางท่านก็ไม่ได้ทำความเพียรทรมานตนอย่างรุนแรงก็สามารถทำกิเลสหยาบๆอย่างหยาบนี้ให้เบาบางไปได้อันนี้สมกับที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกบุคคลไว้ว่าสุขขาปฏิปทาคิปปะพิญญาเวลาปฏิบัติไปก็เป็นสุขแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลโดยรวดเร็วนี่ประเภทนี้นะประเภทนี้เรียกว่าถ้านามินิสัยติดตามตนมาอย่างนั้นจะเริ่มสร้างบารมีมาเป็นคนมีเป็นคนมีเชาวัยไหวพริบดีรู้เท่าทันความชั่วต่างๆได้ไม่ทันให้มันมาหมักหมมอยู่ในใจนี่นานเหตุฉะนั้นท่านจำพวกนี้นะพอได้มาปฏิบัติธรรมแม้จะเป็นกระดาษก็ตามเป็นนักบวชก็ช่างพอมีศรัทธาลงไปปฏิบัติธรรมเท่านั้นทำความเพียรไปก็ไม่ลำบากน้อมใจลงไปละกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็น้อยเบาบางไปโดยลำดับทีนี้บางพวกอ่ะก็มีนิสัยทำความเพียรละกิเลสยากแสนยากอย่างนั้นต้องได้อดนอนผ่อนอาหารต้องได้ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงทำกิเลสหยาบๆให้เบาบางลงไปได้มันเป็นอย่างนั้นมันนิสัยวาสนาที่ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนนั้นน่ะยิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันไม่เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้น พราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาดูนิสัยวาสนาของตนสติปัญญาเป็นยังไงนี่ทุกคนก็จะรู้ได้ด้วยตนเองแหละตนเองมีนิสัยฝึกมันแสนยากก็รู้ด้วยตนเองได้นิสัยของตนมันฝึกง่ายไม่ได้ทำความเพียรทนทุกข์ทรมานเท่าไหร่กิเลสมันก็เบาบางไปอย่างนี้มันก็รู้ด้วยตนเองแหละผู้ใดทำผู้นั้นรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อย่าไปปฏิบัติไปแบบเดาสุ่มไปหรือว่าทำตามๆกันไปเฉยแล้วมองไม่เห็นผลดีขึ้นในใจของตนเลยอย่างนี้เพียงแต่เชื่อตามหมู่ตามเพื่อนไปก็ทำไปเรื่อยๆไปอันนั้นไม่ค่อยจะได้ผลดีเท่าไหร่ล่ะที่จะได้ผลดีตนทำความเพียรไปตนก็ประเมินผลของการกระทำไปเมื่อตนภาวนามาเริ่มภาวนามานี่มันเป็นยังไงกิเลสมันเบาออกจากจิตใจไหมมันเบาบางไปมากน้อยเพียงใดอันนี้มันต้องกำหนดรู้อ่ะหรือว่ามันยังไม่เบาเลยอย่างนี้ก็ต้องกำหนดรู้ถ้ามันยังไม่เบาหรือว่าเบานิดหน่อยอย่างนี้นะเราก็จะได้เร่งความเพียรให้มากเข้าไปไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ละกิเลสให้เบาไปกว่านี้ไม่ได้จึงว่ากิเลสตัณหาอวิชชาต่างๆหมดนี้น่ะมันจะน้อยเบาบางไปได้นะเบาบางไปด้วยอำนาจแห่งความอดความเพียรเพียรเพ่งพินิจให้มากให้ติดต่อกันไม่ใช่ว่าพอแต่ว่าทำใจสงบเป็นสมาธิเท่านั้นแล้วในความสบายแล้วหยุดเสียไม่ภาคเพียรพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้นี่มันกิเลสมันไม่หมดไปแล้วอาศัยแต่สมาธินิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะกิเลสมันไม่เบาบางไปขอให้เข้าใจกิเลสมันจะเบาบางไปก็เพราะความเป็นผู้ที่มีความเพียรติดต่อกันเช่นเคยมองเห็นร่างกายนี่เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่ามองเห็นร่างกายนี้ด้วยปัญญาว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจอะไรเลยอย่างนี้นะนี่ชื่อว่ากรรมฐานได้เกิดขึ้นในใจก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้เรื่อยๆภาวนาทีไรก็เพ่งเข้าไปหากรรมฐานอันนั้นเมื่อกรรมฐานอย่างนั้นปรากฏขึ้นในใจแล้วเช่นนี้ใจก็จะสงบลงไปได้ไม่ลำบากการเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกันเมื่อตนรักษาความรู้ความเห็นในไตรลักษณญาณไว้ได้คือว่ากำหนดดูเวลาใดก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏอยู่ในใจอย่างนั้นคือว่าเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรนี่มันเห็นอยู่นั่นเรื่อยไปไม่เห็นว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเลยอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อความเห็นอย่างนี้มันไม่เสื่อมเราภาวนาเวลาใดใจสงบลงไปแล้วก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็กระจ่างขึ้นมาเลยไม่ได้พิจารณาให้ลำบากกำหนดดูร่างกายนี่ก็เห็น ป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรมันก็เห็นอยู่ตลอดไปเรื่อยเรื่อยไปเลยกำหนดเวลาใดก็เห็นเวลานั้นไม่ยากเมื่อเราได้ภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจจนว่ามันเห็นแจ้งมาแต่เบื้องต้นมาแล้วหากมีความเพียรติดต่อกันไปอย่างนี้นะไม่ความรู้ความเห็นอันนี้มันเสื่อมอ่ะกำหนดเวลาอะไรมันก็รู้ก็เห็นเวลานั้นหมายความว่าอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าไปทอดทุระความเพียรเสียไม่มันเพ่งพินิจพิจารณาให้ญาณความรู้ทั้งสามประการนี้บังเกิดขึ้นติดต่อกันไปอย่างนี้มันอาจเสื่อมได้มันจะเมื่อมันเสื่อมแล้วมันก็เห็นอะไรก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปแล้ววันนี้นะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวันนี้ก็เห็นว่าเป็นเขาเป็นเราไปวันนี้เราอย่างนั้นเราอย่างนี้เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ไปแล้วนี่แหละเมื่อมันลืมไตรลักษณญาณเสียแล้วไอ้ความยึดปั้นถือมันในธาตุสี่ขันธ์ห้าว่าเป็นเขาเป็นเรานะมันก็กลับเกิดขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ทำให้มากเจริญให้มากเมื่อทำให้มากเจริญให้มากแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อความบรรลุอริยสัจธรรมของจริงทั้งตีคือจะได้รู้แจ้งในทุกข์ว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมีความแปรปรวนแตกดับไปแล้วมองเห็นว่าจิตใจที่ไปยึดมั่นอยู่ในขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้ใจนี่ก็เป็นทุกข์เพราะความยึดถือในของไม่เที่ยงเนี่ยมองเห็นทุกข์กันอย่างย่อๆนะทุกข์กายกับทุกข์ใจบัดนี้มันทำอะไรจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเหตุฉะนั้นมันถึงจะเป็นทุกข์นี่มันก็รู้ชัดขึ้นมาเลยวันนี้เมื่อความรู้ความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่สำคัญตรงนี้นะการพิจารณาเห็นที่แรกนั้นมันพอเห็นได้อยู่แต่แล้วไปแล้วมันเกิดความประมาทขึ้นมาไม่ทำความเพียรให้ติดต่อคือไม่มันเพ่งพินิจกลัวดูความรู้ความเห็นอันนั้นนะมันก็ลบเลือนไปแหละความรู้ความเห็นอันนั้นนะความถือเขาถือเรามันก็เกิดมีขึ้นเมื่อความถือเขาถือเรามีอย่างนั้นแล้วไอ้ความโลภความโกรธความหลงมันก็มีมาตามกันนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ ดังนั้นนะให้พึ่งพากันจำอุบายต่างๆเหล่านี้ไว้ตามขั้นตอนที่อธิบายมาเราต้องทำความเพียรไปเป็นขั้นตอนไปเอาผู้ที่ศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วจะไปบำเพ็ญสมาธิให้สงบระงับแน่วแน่ลงไปมันไม่ค่อยได้ละเพราะว่าบุคคลผู้ไม่สำรวมในศีลมันทำบาปมารบกวนจิตใจอยู่เสมอทำให้ใจสงบลงไม่ได้ดังนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ชำระศีลให้บริสุทธิ์เสียก่อนที่บุคคลมีศรัทธาจะภาวนาจะฝึกฝนอบรมจิตให้เข้าถึงความสงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นได้มันต้องได้ศีลเป็นรากก่อนเป็นพื้นฐานก่อนอย่างนี้ต้องให้เข้าใจเมื่อรักษาศีลสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ด้วยดีได้แล้วการเจริญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้ง่ายแบบนี้นะไม่มีบาปมารบกวนจิตก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเท่าไหร่ความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆพวกนี้ไม่ค่อยครอบงำเพราะกำลังบุญกุศลมันมีอยู่ในใจใจมันเอิบอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลกิเลสเหล่านั้นจึงครอบงำจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะพึ่งพากันพิริศพิจารณาดูจิตใจของตนว่าตนนั้นได้มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆไปหรือว่าลืมตัวไปเป็นพักๆอย่างนี้นะก็ต้องให้รู้นะไม่รู้อย่างนี้มันก็จะไม่ทำความเพียรให้ติดต่อกันได้เอาแต่ได้เรียกว่าทำความเพียรไปตามยถากรรมเมื่อมันขยันจึงรีบเร่งเข้าไปถ้าเกิดเกียจคร้านขึ้นมาก็ถอยซะเอาแต่หลับแต่นอนเอาแต่เพลิดเพลินไปไอ้อย่างนี้นี่จะให้ความรู้ความเห็นอันแจ่มแจ้งที่ว่านี่มันยั่งยืนอยู่ในจิตใจนั้นเป็นไปไม่ได้เลยย่อมเสื่อมไปมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นให้พากันคิดให้ดีกลัวว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะผู้นับถือพุทธศาสนาเนี่ยจะก้าวขึ้นมาถึงขั้นพอใจในการเจริญสมาธิหรือว่าพอใจในการรักษาศีลในการเจริญปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนักถ้าบุญไม่หลายจริงๆมันก็จะไม่เกิดความพอใจในการที่จะฝึกตนตามศีลสมาธิปัญญานี่จะท้อถอยในท้อใจทำให้ได้คนอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าคนเกียจคร้านทำความเพียรนะมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นผู้ใดหวังความก้าวหน้าหวังความให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยเร็วเช่นนี้นะต้องทำความเพียรให้ติดต่อกันไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นออกจากสมาธิภาวนามาก็สำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่แล้วก็ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนั้นก็เมื่อจิตมันเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมออย่างนี้แล้วจิตนี่มันก็จะไม่ถือมั่นนี่ในขันธ์ห้านี่ก็จะปรงวางไปเรื่อยๆจิตก็หนักแน่นเข้าไปเมื่อปล่อยวางขันธ์ห้านี้ลงได้เมื่อขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนจิตก็ไม่แปรไปตามลักษณะของจิตที่ปงวางขันธ์ห้าลงนะเมื่อขันธ์ห้านี่มันอยู่ดีมีสุขปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมันก็ไม่หลงมันก็ไม่เพลินไปตามเพราะรู้ดีอยู่ว่าขันธ์ห้านี่ถึงแม้ว่าในเวลานี้นะมันจะเป็นปกติไม่วิบัติก็จริงอยู่แต่ว่าอาศัยมันนานไปนานไปมันไม่ฟังฮะคนเราถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายก่อนจะตายมันต้องเจ็บต้องป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอย่างนี้มันถึงได้ตาย ดังนั้นน่ะก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะดำเนินไปในทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางแล้วจิตใจไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังอยู่ตรงกลางแบบนี้นะมองเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองแต่มองเห็นด้วยปัญญาว่ามันมีเกิดและแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นก็มองเห็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปมันก็ไม่หลงแล้วบัดนี้นะก็รู้นี่แหละต้องใช้ปัญญาสอนจิตอันนี้สอนให้มันตื่นตัวว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่นะสอนให้มันตื่นตัวตรงนี้แหละไม่ต้องไปคิดอะไรให้กว้างขวางพิสดารก็ได้ถ้าเรารู้เหตุผลความจริงมันก็ดวงจิตตรงนี้มันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงๆนี่ร่างกายนี่นะใครว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนนะมีที่ไหนอ่ะแต่ว่าใจที่ถูกอวิชชาตัณหาครอบงำนั่นนะมันไม่รู้จักทางออกเลยได้มาอาศัยเกิดอยู่ในขันธ์ห้านี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนมันถึงจะพ้นจากทุกข์ถึงจะเป็นอิสระเสรีได้มันไม่รู้ทางออกเพราะว่าก็ตนยังไม่สิ้นจากกิเลสมันก็จะรู้ทางออกได้อย่างไรอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงพยายามด้วยพระองค์เองจนรู้อุบายทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยพระองค์เองเลย เช่นนั้นแล้วพระองค์จึงน้อมเอาความรู้อันนั้นแหละวะนี่มาสอนคนนะความรู้จริงที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วแล้วนะเพราะพระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งนี่หมายความว่ารู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบาปรู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบุญกุศลรู้แจ้งส่วนที่เป็นมรรคผลนิพพานก็รู้ชัดเลยเมื่อพระองค์เจ้ารู้แจ้งในบาปพระองค์ก็ละบาปได้เมื่อรู้แจ้งในบุญก็สั่งสมบุญให้เต็มได้เมื่อสั่งสมบุญให้เต็มแล้วอาศัยบุญเป็นกำลังใจกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจนี่อาศัยบุญกุศลอันนี้เป็นกำลังใจสอนใจให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยสอนให้มันละมันวางลงไปอันนี้แหละความหมายของการฝึกตนนะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะการทำสมาธิทำใจสงบนี่เราฝึกเพื่อไม่ให้มันไหลไปตามกระแสของกิเลสเป็นการทวนกระแสของกิเลสให้มายับยั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งมั่นลงในปัจจุบันนี้อย่างนี้แล้วถ้าหากว่ามันจะมีกิเลสที่ยังเหลือหลออยู่มาแทรกแซงก็เจริญปัญญาเลยใช้ปัญญาค้นคว้าเมื่อเห็นตัวกิเลสแล้วก็ละมันเสียกิเลสอันใดถ้าละด้วยปัญญาแล้วส่วนมากมันไม่กลับคืนมาอีกมีแต่มันหายไปหมดไปหมดไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปนี่นะจึงชื่อว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอย่าไปมุ่งว่าคิดไปตามอาการภายนอกเฉยๆนี่มันก็รู้แจ้งได้มันก็ละกิเลสได้อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นความรู้ที่มัน เห็นไปมองไปรู้ไปตามกระแสของโลกภายนอกนั่นอันนั้นไม่เป็นทางละกิเลสได้อันมันจะละกิเลสได้ในเพราะมันทวนกระแสกลับเข้ามาในปัจจุบันมาสอนจิตที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสอนให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วสอนให้มันละสอนให้มันรู้เท่าส่วนที่รู้เท่านะส่วนที่ละก็ให้ละอะไรที่สอนให้จิตรู้เท่าทุกเลยทุกในขันธ์ห้านี่ฮะเพราะตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละทุกนั้นมันก็ติดตามมาอยู่งั้นนะทุกกายโรคภัยก็คอยเบียดเบียนร่างกายนี่อยู่เสมอทำให้กายนี่กระวนกระวายกระเสือกกระสนไปหาหมอรักษามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยโรคจิตเมื่อโรคจิตคือความโรคโกรธหลงราคะโทสะโมหะนี่เกิดขึ้นแล้วก็ทำจิตที่ให้ดิ้นรนกระสับกระส่ายเหมือนร่างกายนั่นแหละเหมือนโรคภัยเบียดเบียนร่างกายนั่นแหละเอารุนแรงมาพอแล้วก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อย่างนั้นนะเดินก็เดินไม่ได้บะนี่เล่นกลิ้งเอานี่แหละคนเรามันไม่รู้จักทุกข์พระองค์สอนให้รู้เท่าทุกข์อย่างนี้ขันธ์ห้านี่บังคับมันไม่ได้ไม่ให้มันแปรปรวนไม่ให้มันเป็นทุกข์ก็เมื่อมันบังคับไม่ได้แล้วก็ปรงก็วางไว้ตามสภาพไม่ต้องสำคัญว่าเราเจ็บเราปวดเราจะตายเราเป็นโน่นเป็นนี่ไม่สำคัญมันเลยบอกว่าสังขารนามรูปอันนี้มันแปรปรวนไปมันกำลังจะแตกจะดับอยู่ในขณะนี้เราลบสมมุติอันนั้นทิ้งไปเลยอันนี้ขันธ์ห้านี่ก็ลบลงไปอีกก็เหลือแต่สภาวะธาตุแบบนี้นะนั่นเองรูปธาตุอรูปธาตุสิ่งที่มองเห็นด้วยตานี่เรียกว่ารูปธาตุสิ่งที่รู้ด้วยใจเรียกว่าธรรมธาตุหรือว่าอรูปธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีรูปร่างมันก็ไม่มีจริงๆไงเช่นความโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้นะมันจะมีรูปร่างมาแต่ไหนอยู่นั้นมันเป็นธรรมารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในใจนั่นนะดังนั้นแหละเราต้องหยั่งปัญญาลงรู้ได้เลยแบบนี้โอ้ตัณหาอวิชชาความโลภโกรธหลงพวกนี้มันก็เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมธาตุอันหนึ่งไม่ใช่ตัวตนเราเขาที่จะมาหลงความคิดหลงอารมณ์ตัวเองนะตัวเองหักสร้างขึ้นมาแล้วตัวเองก็หลงแบบนี้อย่างนี้ผู้ใดมาตื่นตัวได้อย่างนี้แล้วก็นั่นนะมันจะละอุปทานได้แบบนี้นะมันจะเห็นแจ้งว่าตนนั้นมาตกคือดวงจิตดวงเนี้ยมาตกอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์แท้ๆเมื่อมันรู้ชัดตื่นตัวได้อย่างนี้มันก็พยายามสอนใจนี่ปรงวางขันห้านี่เรื่อยไปไม่ถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนใครจะมาด่าว่าตีเตียนยังไงมันก็ไม่โกรธไม่หวั่นไหวแบบนี้นะเพราะว่าเขาด่ามามันก็ด่าขันห้านี่ด่ารูปกายนี่เพราะมันมองเห็นแต่รูปกายนี่มันก็ด่ารูปกายอันนี้แหละก็เมื่อจิตเห็นว่ารูปกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของตนแล้วก็จะไปโกรธมันทำไมนี่จะไปโต้ตอบกันไปทำไมเพราะคนพวกนั้นมันกำลังหลงอยู่ตนนั้นพอรู้ตัวได้อย่างนี้แกตนก็ไม่โกรธตอบแล้วเมื่อตนไม่โกรธตอบแล้วเรื่องชั่วร้ายเหล่านั้นมันก็ระงับไปเองไม่ยึดไม่ถือเอามันน่ะ ความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆหมดนี้นะเมื่อรู้ว่าร่างกายนี่มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็เบียดเบียนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยโรคภัยนะมันไม่เบียดเบียนอย่างอื่นนี่อันที่ว่าตายนั่นก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันแตกดับลงหรือว่านามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเนี่ยมันดับลงไปเรียกว่าตายสมมุติว่าตายคนตายเนี่ยแต่ถ้าลบสมมุติอันนั้นออกทิ้งแต่แล้วปรากฏว่ามันไม่มีคนตายอย่างนี้อันนี้มันไม่มีคนตายมีแต่ดินน้ำไฟลมมันแตกสลายออกจากกันนามธรรมก็ดับไปตามเรื่องเท่านั้นเลยเรามาพยายามเจริญความคิดความเห็นให้มันแจ่มแจ้งขึ้นอย่างนี้